jeden na pewno wiem, to już niedługo przyjdzie czas, że zmusi mnie ktoś lub coś, abym otworzył moje serce. Lecz nie, nie będziesz to ty. Poznałem go po czarnym kapeluszu.